بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان تريكم نبيلي موزي وصفر مواكب في موجة من 42 katika darsa ya risala al-usul al-thalatha lil-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ali shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Tuendelea na risala ya pili, ثلاث مسائل يجب على المسلم تعلمها والعمل بها. Tulimalizia katika kikao kilichopita masala ya kwanza, na leo biidhnillahi ta'ala tuanze kauli al-musannif rahimahullah. قال المسألة الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد غيره في عبادته. الله سبحانه وتعالى هرذي كشركيش ونأيوت يولي كتك عبادة. قال العلامة الفوزان حفظه الله: هذه المسألة متعلقة بالمسألة الأولى. مسألة هاي يانا مفهومانو نالي أكوانزا، لأن الأولى هي بيان وجوب عبادة الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو معنى الشهادتين، معنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فمسألة كوانزة اليسومة لكتك كبينيشا واجب وكمبود الله سبحانه وتعالى نكون فواتا متوم صلى الله عليه وسلم. نا مسألة يلي كوانزة ديومانا يا شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. والمسألة الثانية: أن العبادة إذا خالطها شرك فإنها لا تقبل. عبادة يوتي كينجيا دنياك شرك بس عبادة كما إلي هيكبلي من بلي الله سبحانه وتعالى، لأنه لا بد أن تكون العبادة خالصة لوجه الله عز وجل. صابني لزيمة عبادة ونويفانيا ويفانيا كإخلاص كواجري الله سبحانه وتعالى بكيك بلا كمشركيش لا يؤتي. فمن عبد الله وعبد معه غيره فعبادته باطلة. يؤتي أتكي موابود الله سبحانه وتعالى كيش أكابود طموجنا الله سبحانه وتعالى يؤتي من جين بمعنى أكابلك سيمك عبادك وسيك الله بس هو يزيل إبادة نزفانيا نباطلة ان الله زكبالي وجودها كعدمها كوباتيكانا كويزي بادا نكما كوسيكانا كواكي بمعنى هكونا تفوتي زيبو اما هزيبو. لان العبادة لا تنفع الا مع الاخلاص والتوحيد. كسبب عبادة هاي من نفعيش يوتي اسبقوا ان لنياكي اكيو امفانيو كإخلاص كواجيري الله بكياكي mtu akawa ni katika watu wa tauhid anayempokesha Allah katika ibada zake. Fa idha khalaqaha shirkun fasadat. Shirki ikiingia tu katika ibada, ila ibada yote taribika. Haya maneno yana hoja gani? Yana dalili gani? Sababu tuona baadhi ya watu waswali, wafunga Ramadhani, waenda na hija, lakini akipatikana matatizo aenda kwa waganga, kwa sahara, au aenda kumuomba mfu, mtu aliyezikwa yuko ndani ya kaburi, aenda ampelekea maombi yake, au aomba kupitia ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa au haulai shufa'auna inda Allah. Kwa hivyo hatuwaabudu hao isipokuwa tujiongeze sisi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tuwe karibu na Allah kwa sababu wao ni watu wema, au wao watatuombea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, sisi tukiomba wao, wao watatuombea. Sema hivyo. Na haya ndio waliokuwa wakiyasema washirikina wa mwanzo, kina Abu Jahal na Abu Lahab. Hili walikuwa wao wakiliitakidi, sikuwa walikuwa hawamtambui Allah kwa yeye ndiye aliyewaumba, la, ili walikuwa wajua, kwa sababu baadhi ya watu sema kufuru ya Makureish aliyotumulizwa kwao Mtume sallam ilikuwa ni kumkanusha Allah kuwa hayupo. Si kweli. Qur'ani itakukadhibisha na aya nyingi kweli kweli. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Mtume sallam anambia ukiwauliza hao nani aliyewaumba utasema ni Allah. Sikuwa walikuwa hawamwabudu Allah, na wale washirika waliowafanya pamoja na Allah ni kwa sababu waamwabudu Allah, wataka kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume za sallama akatumilizwa kuwaonya kutoka maana hiki kitendo anachokifanya cha kuomba kupitia maiti. Mtu anaweza kusema lakini wale walikuwa kiabudu sanamu, hata kama Waarabu walikuwa katika jahilia walikuwa si mazuka hivyo. Nenda kasome la tanauzza na manata nani, utapata kuwa walikuwa ni watu wema. Walipokufa wao wakatengeneza masanamu katika sura yao. Pia ukisoma katika kisa cha Nuh alayhi salatu wasalam fi al-Bukhari, wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra, Ibn Abbas asema haya ni majina ya watu wema katika watu wa Nuh, watu wema. Walipokufa shetani akaja akamwambia, kwa nini msitengeneze masanamu katika sura yao, mkawa mkiwaona mwakumbuka ibada zao na wema wao, na nyinyi pia mtakuwa kama wao. Kwa wale wa mwanzo waliotengeneza, walitengeneza yale masanamu si kwa kuwa walikuwa kiaabudu, aa, walikuwa ni ukumbusho. Asema hatta idha halaka ulaika wadarasa alilm, hawa walivyokufa hiki kizazi kilitengeneza yale masanamu, wajua kwa nini wametengeneza, walivyokufa ilmu ikapotea, sababu jambo kubwa linalochangia watu kuingia katika shirki ni jahili. Ujinga ndio wapelekea watu katika kuingia kwa shirki. Wale waliokuja baada yao shetani akawaambia walikuwa baba zenu wakiwaabudu hawa, wakiwapelekea sehemu katika ibada, kwa wale wakawaabudu. Kwa kile walichokifanya ni kuwa waabudu watu wema katika sura ya sanamu. Mpaka mmeelewa? Kwa ushahidi gani Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumzia masanamu walikuwa wakiwaabudu Makuraishi akasema amwatun ghairu ahya wama yash'uruna ayyana yub'athun, suratul Nahl. Nenda kasomea hivi sanamu la pewa sifa ya maiti. Allah asema amwatun ghairu ahya, hao ni maiti, hawako hai. Wama yash'uruna ayyana yub'athun, hata hawajui ni lini watafufuliwa. Kwa masanamu watafufuliwa pia, sio asimame kama binadamu, sio kama njiwe tu hivi. Halikuwa hili isipokuwa ni watu wema waliokuwa wakiwaabudu. Kwa tofauti ya yule anayekwenda kwenye kaburi moja kwa moja na yule anayeanza kwenye sanamu ni kuwa huyu ametengeza sura tu ya yule aliyoko kaburini, yule amekwenda direct kwa yule aliyoko kaburini. Na kaburi laweza kuchukuliwa sanamu? Naam, Mtume sana anasema Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, ewe Mola wangu usijaalie kaburi langu likawa sanamu lenye kuabudiwa. Mtume wa sallam aomba hii dua. Wallahu a'lam, ndiyo siri ya kuwa nchi ile hutaona mtawala ni mshia. wala khurafi. Lau kama angelikuwa mtawala ni mshia, sijui tungeliaibika kiasi gani Waislamu. Watu wangelikuwa pilika ibada, lakini ni dua ya Mtume sallam, ashamuomba Allah na Allah atatakabalia dua ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Ndio kaona pale ukienda ukianza wajifanya wafanye ibada, utakula makonde, utatolewa kule. Hakuna mchezo, mchezo ufanye ni sargoya na makina rodia, ndio mtaenda kuomba maiti, lakini si kaburi la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah amelihifadhi alaihi salatu wassalam. Kwa hiyo shirki ikiingia katika amali, hata ukaswali, ukafunga, ukahiji, ukafanya kila aina ya amali njema, maadamu muna shirki inayokutoa katika Uislamu ndani yake, bimaana ukafanya shirkun akbar, amali zako zote ulizozifanya hazikufai chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalili yake nini? Sema kama qala ta'ala, ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. هو وحي الله أن يترمشكم تومي محمد صلى الله عليه وسلم نمتومي قبل ياكي أنبي ومتومي صلى الله عليه وسلم نمتومي ووتي وليوبيتا لئن أشركت ليحبطن عملك. وكين شركيشا عمري زاكو زوت تزدهري بك هامنين وأنبي ومتومي ولا تكونن من الخاسرين نو تكون قد كواري وليقول خساره. leo ikizungumzwa shirki kuna baadhi ya watu sema waona yule atuchukulia sisi washirikina. Wameambiwa mitume, mitume wameambiwa na Allah la in ashrakta la yahbatanna amaluk, ambiwa mbora wa viumbe ambaye yuko mbali kabisa na shirki. Mtume Muhammad sallam yuko mbali kabisa na shirki, na Allah yumuonya la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Mwajua kwa nini watu ukasirika ikizungumzwa shirki? Kwa sababu yumo ndani yake. Siku zote mtu lilekosa akiwa analo hapendi kusikia likizungumzwa. Mara ngapi hapa, wakati mwingine watu wa hutuba ya Ijumaa, hata ujue aje kufuata mtu, najua bana unilenga mimi, najuaje mimi mambo yako wewe unilenga mimi bwana. Wallahi mimi nishafuata watu wengine kwenye hutuba, sema unilenga mimi hapo. Sikulenga wewe, wewe ukiwa na kofia kutosha vaa, kwa sababu unayo hayo mambo. Kilichozungumzwa pale ni maneno ya Allah, ni maneno ya Mtume sana. Sasa wewe wakhalifu nini? Ikiwa wewe ndio unayekusudiwa pale, basi wacha tabia hiyo mbovu, wacha hayo maovu unayoyafanya. Yani huku kwetu kuna balaa, hebu zungumza riba kama hivi juma mbili tatu hivi. Na sura za watu kiziangalia kwa toa hutuba, duh, jamaa udhika kulikweli, jamaa hupiga mikopo ya riba kulikweli. Sasa hapendi kusikia hiyo mikopo ya riba itakufilisisha. Akisikia hivyo adodo, my future is over. Yokusha, sio? Ushaniharibia sasa. Ni hivyo ndivyo alivyosema Allah na Mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika katika jambo la shirki, hakuna anayekasirika ikizungumzwa tauhid na shirki isipokuwa yule ambaye amevama katika ushirikina bila yeye kujua ama kwa kujua. وقال سبحانه ان الله كسمى بعد يكتج اوروده يا متومه في سوره الانعام ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هاو متومه هاو لو وانجنشركيشا الله رضي جنبنا الشرك نينجلي هاربوا عملي زاو زوتي نا هاو ني متومه متومه والله وامبيو هيفي كوا لو كما وانجفanya شرك Allah sema ningeli haribu amali zote zingezikubali zao. Falibadatu la tusamma ibadatan illa ma'a tawhid. Ibada haiitwi ibada isipokuwa ikiwa ndani yake kuna tawhid. Ibada na tawhid hii ni ibada. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'a tahara. Kama vile sala haiitwi sala isipokuwa ikiwa una tahara. Hivi mtu akija kuswali bila ya kutawadha, sala yake tasihi. Lakini si inama na kuenuka yule, asujudu wa rukuu afanye kila kitu kama mwenye kuswali kawaida, lakini kwa kuwa hana tahara ile haiitwi swala, si swala sababu hajijitahirisha. Fa idha khalata ash-shirku al-ibadata afsadaha, shirki ikichanganyikana na ibada, shirki yaharibu ila ibada. vitu vili hivi haviwezi kutangamana, tauhid na shirk. Ikiingia shirk, tauhid yatoka. Ikiingia tauhid, shirk yaondoka. Ama muwahid mushrik, la, kwa huyo afanya shirkun akbar, na hapo hapo ni mtu tauhid, ili aliwezekana. Kama anna taharata idha khalataha naqidhun min nawaqidh alwudu afsadaha wa abtadaha. Kama vile tahara, mtu akifanya kitanguo katika vitanguo vya udhu, ile tahara yake itavunjika. Mfano huu ni ibada. Walihadha yajma'u Allah fi kathirin min al-ayat bain al-amri bi'ibadatihi wan-nahyi 'an ash-shirk. Mara nyingi Allah akizungumza kuhusu amri ya kumwabudu yeye, hapo hapo uleta makatazo kutokana nini na shirk. قال تعالى قريه راحه يا سنة كلا وكسوما قال تعالى قال كنا مmoja afanya istihza khurafi akasema ona ha mambo yake mkutaskia tu qala taala afanya istihza wao kazi ya qala rasulullah nini yasema hivyo yafanya istihza na watu sema qala taala qala rasulullah sallam ukimwona yeye mwenyewe wachekesha. Na akizungumza hivyo, yani yeye wajiingiza yeye katika kuchekwa, kwa sababu watu wachukia yale wanaoyafanya yao maovu, yakitajiwa aya na hadithi kuwa ni makosa. Lakini twenda hivyo hivyo sisi, qala taala qala rasulullah, na kusherehesha maneno kwa maneno ya salaf. Kwa Allah asemaje? Asema wa'budullaha, muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala. Amekomeka hapo? La, akasema wala tushriku bihi shay'a, wala msishirikishe na chochote kile. Nakira fi siyaq an-nahy tufidu al-umum, hapa yaingia kila kitu kisichokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kila ambacho si Allah subhanahu wa ta'ala haifai kumshirikisha nacho Allah subhanahu wa ta'ala. وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فقوله تعالى لا إله إلا أنا فيه أمران، فيه نفي الشرك وفيه إثبات العبادة لله تعالى. لا إله إلا أنا ننياك كنك كنوش الشرك na kuthibitisha ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kwa hivyo msimuabudu yoyote isipokuwa yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala. Akatuamrisha ibada na akatukataza kutokamana na shirki. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, tulitumiliza katika kila umma mtume an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut. Kawaamrisha kumwabudu Allah umma wake na kuwakataza kutokamana na taghut, kuabudu wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala wa shaytan. Qarana baina ibadati Allah wa ijtinabi at-taghut. Kwa hivyo hapa akakusanya baina kumwabudu Allah na kujiepusha na taghut. Lianna ibadata Allah la takunu ibadatan illa ma'a ijtinabi at-taghut. Kwa sababu kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala hakuwezi kuitwa ni ibada mpaka mtu ajiepushe na taghut, wa huwa shirk, ajiepushe na shirk. Qala ta'ala faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa la infisama laha. Kwa hivyo kuna al-kufru bit-taghut, hapa ni makatazo kutokana na shirk. Tena wa yu'min billah, na hapa kuna kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, kutomshirikisha na chochote. Falimanu billahi la yakfi illa ma'a al-kufri bit-taghut. Kwa hiyo kumwamini Allah haitoshelezi mpaka ukufuru taghut, na hiki ndiyo kilichowafanya kufaru Quraysh kuitwa kuwa ni washirikina. Walikuwa wakimwabudu Allah lakini wakimshirikisha na wale wanaowaomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada ya dua. Katika suratul Anfal Allah aeleza maneno ambayo waliomba Makuraish katika vita vya Badr. Kwa Makuraish walimuomba Allah subhanahu wa ta'ala katika aya in tastaftihu faqad ja'akum al-fath wa in tantahu fa huwa khairun lakum. Sababu wao Abu Jahl kabla ya vita alisema kuwa ya Allah, lishindwe jeshi la wale waliokuwa katika batil baina sisi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo akaomba kuwa Allah amnusuru yule ambaye yuko katika haki baina sisi na wao. Amuomba nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na wakipanda katika vyombo vya bahari, Allah asema fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najahum ila al-barri idha hum yushrikun. Wao walikuwa wakimuomba Allah wakati wa shida, tena mukhlisina lahu ad-din, na ndio maana waokolewa. Angalia ikhlas, hata mushrik pia akifanya ikhlas katika dua Allah akubali dua yake. Anapowaokoa akawaleta nchi kavu, wakafika katika ardhi sasa kavu, idha hum yushrikun, warudi tena katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ama leo kila dhiki ikimzidia muabudu wa makaburi, ndio azidi zaidi kumuomba yule maiti. Bimaana kila dhiki ikija, ndio ya Badawi, ya Jailani, ya Hussein, ya fulan, ya Allan, ya akhi, ya Allah, iko wapi? Muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Nyinyi hamjui, nyinyi hampendi mawali. Hatujasema tuwapendi, twasema haifai kuwaabudu hao pasi na Allah, kama vile walivyokatazwa manasara kumwabudu nani? Isa alayhi salatu wassalam. Na nyinyi pia mkatazwa kuwaabudu hao watu wema. Allah haridhii hilo jambo. Kwa kumwamini Allah haitoshelezi mpaka ukufuru taghut. Wa illa falmushrikuna yu'minuna billah lakinnahum yushrikuna bihi. La si hivyo, washirikina wamwamini Allah. Kwa nini umeitwa washirikina? Hebu angalia hili jina lenye. Kwa nini umeitwa shirk? Shirk maana yake nini? Ni kushirikisha baina ya watu wawili. Kushirikisha baina ya vitu viwili, sio? Hao umeitwa washirikina kwa nini? Kwa sababu wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wengineo pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Muona vizuri? Ndio wakaitwa mushrikina. Kwa hivyo walikuwa wakimwabudu Allah lakini wafanya shirki. Wa ma yu'minu aktharuhum billah, hii ni tauhid ar-rububiyya, illa wa hum mushrikuna fi tauhid al-ibada. Walikuwa wakimwamini Allah kuwa ndiye aliyewaumba, ndiye anayewapa riziki, ndiye anayedhuru, anayenufaisha, haya yote wajua, lakini wamshirikisha Allah katika ibada zao. Bayana subhanahu anna indahum imanun billah. Allah hapa ataja kuwa wamwamini kweli Allah. Walakin yufsidunahu bishirki wal'iyadhu billah. Lakini imani yao waiharibu kwa ushirikina wal'iyadhu billah. Hatha maana kauli shaykh anna man abada Allah wa ataa ar-rasul fa innahu la yushiriku billahi shay'a. Lianna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Nando maana maneno shaykh. Mwenye kumwabudu Allah na kumtii mtume sallallahu alayhi wasallam hamshirikishi Allah na chochote, sababu Allah haridhi kushirikishwa na yeyote awe atakavyokuwa. Pamoja na kuwa twasema hapa washirikina walikuwa wakimwabudu Allah na wakiabudu vinginevyo, kuonyesha kuwa mtu akifanya shirki ibada zake haziitu ibada. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul kafirun qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Tizama akakanusha kuwa mimi siabudu kile mnachoabudu nyinyi, kwa sababu ukweli wa mambo wao hawamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa katika ile ibada wameweka nini? Wameweka shirk. Ikawa ni kana kwamba hawakumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Tena wakaambia wala antum aabiduna ma a'budu, na nyinyi hamuabudu kile ninachokiabudu mimi. Pamoja na kuwa wao wadai wamwabudu Allah, lakini kwa sababu ya shirk ikawa haikubaliki kuwa kile kitendo alichokifanya chaitwa ibada. Qala sallallahu alayhi wasallam fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla qala Allahu ta'ala ana aghna ash-shuraka 'an ash-shirk. Allah subhanahu wa ta'ala katika hadith qudsi sema mimi ni mkwasi kuliko hao mnaonishirikisha na wao. Allah subhanahu wa ta'ala ametosheka. haitaji ibada zenu za kishirikina. Man amila amalan ashraka fihi ma'ya ghairi, yoyote anayefanya ibada akanishirikisha mimi na mwingine, taraktuhu wa shirkahu, nitamwacha na kile alichofanya shirki ndani yake, aende kwa yule aliyemshirikisha aone atampa nini. Hunaka qaumun yusallun wa yashhaduna an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, kuna watu waswali wapiga shahada. Maanake hapa ndio panapokwenda shahadu an la ilaha illa Allah, shahadu anna Muhammadar Rasulullah. Mtu wapiga shahada wamwambia amfanya shirki, sio sema hivyo? Hebu muulize hivi, wale wanafiki wakati wa Mtume sana walikuwa Waislamu? Walikuwa Waislamu? Kwa maneno haya walikuwa ni Waislamu. Kwa nini? Allah asema idha jaaka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wapiga shahada mapi? Wanafiki wapiga shahada mapi? Ashhadu an la ilaha illa Muhammad, tena nashhadu innaka la rasulullah, kwa kutilia mkazo. Allah asema wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Allah hakukubali imani ya wanafiq ambao walikuwa kitamka la ilaha illa Muhammad rasulullah, tena watamka na viapo, walikuwa kiapa kwa viapo. Na wale waliofanya istihza na Mtume sallam na masahaba wake, Allah asemaje? Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab, sisi nilikuwa tufanya mchezo tu, ni porojo tu tulizungumza njiani, sababu safari ilikuwa ndefu, kwa hivyo tufanya mchezo tu na dini ya Allah. Qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un, mumfanye mzaha Allah na mtume wake na aya zake. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, Allah akaita kuwa hawa wamekufuru baada ya kuwa wameamini. Kwa nini alikuwa tamki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Watamka, lakini wamefanya kichanguo katika vichanguo vya Uislamu. Hata ukasema la ilaha illallah mara 1000, lakini wewe waabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, haikufai chochote. Tena afadhali Abu Jahal, mtihani huo alipasi, wewe umefeli. Kivipi? Abu Jahal alipoambiwa aseme la ilaha illallah alikataa, kwa sababu alikuwa yajua maana yake nini. Aja'ala al-alihata ilaha wahida inna hadha la shay'un ujab, wasema huyu amefanya miungu yote kuwa mungu mmoja tu anayeabudiwa kwa haki ni mmoja peke yake. Hili jambo la ajabu sana. Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun, kwa sababu walikuwa waelewa maana la ilaha illa Allah ni kuwa wawache miungu yao wanaoyaabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu atamka la ilaha illa Allah kisha aenda kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, amuomba Badawi, amuomba Hussein, kama yuomba sahib Makina Road, kama yuomba yote yule anayemuomba pasi na Allah, akampelekea dua pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, haya mambo yafanyika. Kwa mtu asije akasema kwa, lakini kwa mfano yule yatamka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wasema kila anachokifanya shirki, eh naam, hata wanafiki walikuwa kitamka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah na Allah alikataa kuwa hawa si waumini, sababu ni waongo. Kwa mtu aweza kuwa yatamka, lakini ikiwa vitendo vyake ni kinyume na kila anachokitamka, huyo hajakuwa Muislamu mpaka atamke la ilaha illallah, ampokeshe Allah katika ibada, asimshirikishe Allah na chochote. Nafikiri liko wazi. قال ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويكثرون من ذلك وتجى مرة نينجي شهادة ويصومون ويحجون وفونغا وفنحجة لكنهم يدعون الأضرحة لكن وومبا ما كبوري كبوري لكم ويعبدون الحسن والحسين والبدوي وفلانا وعلانا ومعبود الحسن والحسين بدوي نوينجينيو ويستغيثون بالأموات وتكم سادك وميت هؤلاء عبادتهم باطلة هوا عبادة زاو زوتين باطلة لأنهم يشركون بالله عز وجل يخلطون العبادة بالشرك صبهم شركيش الله وشنغان بين عبادنا الشرك فعملهم باطل حابط حتى يوحد الله عز وجل وَيُخْلِصُ لَهُ الْعِبَادَةَ وَيَتْرُكُ عِبَادَةَ مَا سِوَاهُ. عَمَلِ زَاوَ زُوتَنِ بَاطِلَ زِمِيَ مْبَكَ وَتَكَبْ مُبْكِشَ اللَّهَ كَتْكَ إِبَادَ وَمْتَكَسِيَ اللَّهَ عِبَادَ وَوَاجِبُ وَبُودُ وَسِيُكُوَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَإِلَّا فَإِنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ لَا سِيْفِي بَسْ يَوَنَا الشُّوتِ هَوَنَا لَوْ جَامْبُ فَيَجِبُ التَّنَبُّهُ لِهَذَا نِوَاجِبُ وَتُكُ تَنَبَاهِ لِجَامْبُ لأن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد كائنا من كان الله رذيك شركيش ونيوت يولي أت أو يتكفكون لا يرضى سبحانه بمشاركة أحد مهما كان لئلا يقول أحد أنا أتخذ من الأولياء والصالحين والطيبين شفعاء يسجمت وكجا كسيما ميمي لكني نوشكولي موالي وتويم وتوزوري وزوري ndio wanaoniombea shafaa mbele ya Allah. Nina kaburini pale kumwambia aniombe shafaa mbele ya Allah. Ana la a'budu al-asnam wal-awthan kama huwa fil jahiliya. Mimi siabudu sanamu bwana kama walivyokuwa kiabudu watu wa jahiliya. Ana attakhidhu ha'ula'i shufa'a la a'buduhum. Mimi nawachukulia hawa ni wenye kuniombea uombezi shafaa siwaabudu. Fanaqulu lahu hadhihi maqalatul jahiliya ittakhadhuhum shufa'a 'inda Allah. لأنهم صالحون وأولياء من أولياء الله والله لا يرضى بهذا ما نينو يزمومزة تطمم بيها نهاية هاي ولكوكي زمومزة وجاهلية هي فايف ولكوكي زمومزة سبوا ولي وشكولية ولي ونوابودك ونينيك ونبيا شفاع الله سيما ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما yushrikun. Allah akaita hicho kitendo tunachokisoma kuwa ni shirk. Qur'an hii yazungumza, lakini wana makr hawa jamaa katika usulu sita. Imam Mujaddid rahimahullah asli ya mwisho wasema kuwa haifahamu Qur'ani wala sunna isipokuwa almujtahidul mutlaq. Walmujtahidul mutlaq wakamwekea ana sifa kadha wa kadha. Imam asema Mujaddid rahimahullah awsafun qad la tujadu fi Abi Bakr wa Umar, sifa ambazo pengine hata Abu Bakr na Umar hawana. Kwa nini wafanya hivi? Kwa sababu wakutaka wewe ukiwapa aya wakwambie wewe kwani waelewa hii aya. Kuna mmoja nakumbuka mtu wa Burda, soma Burda. Sasa katika mazungumzo nikamwambia mtu mzima, huu beti kwa mfano unaosema wa inna min ulumika ilmu al-lawhi wal-qalam, katika ilmu ya Mtume sallam ni ilmu ya kujua kilichokuwa katika lawhi al-mahfuz na kile kilichoandikwa na kalamu Allah alipoyamrisha. Bi maana Mtume sallam ajua yote yaliyoandikwa katika lawhi al-mahfuz, na hii ni sehemu tu katika ilmu yake, si yote. Sikia maneno haya, wasemaje na aya inayosema qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah, hakuna anayejua ghaib mbinguni wala ardhini isipokuwa Allah. Wasemaje Mtume sallama alipoamrishwa aseme walau kuntu a'lamu al ghaiba lastakthartu min al khairi wa ma masani yasu. Haya aliamrishwa Mtume sallama kusema, na mitume wa Allah soma katika Qur'an utakutaona wasema wala a'lamu al ghaiba wala aqulu inni malak. Haya maneno mitume wa Allah. Wasemaji mzee kuhusu haya maneno asema mashekhe zetu nafahamu, nyinyi hapa nafahamu haya maneno haya. Hii shekhe zetu si pia najua hii aya, kwani hapa najua hii aya? Niambia mimi. Kwa hiyo dini yake yeye, inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila rabbana atihim dhi'afaini min al'adhab wal'anhum la'nan kabira. Haya ndio atakuja kuyasema siku ya kiyama wakiwafuata. Kwa wao waamini kuwa hakuna anayeweza kuifahamu Qur'an na Sunna. Kwa nini? Ili wazuie ile njia ya watu kuambiwa qala Allahu qala Rasul. Tusema kweli katika Qur'an kuna maana ambayo hawawezi kufahamu isipokuwa wanaoviona. Ni kweli. Na kuna yale ambayo waweza kufahamu wale ambao ni tulabi al-ilm, wamesonga kidogo katika ilmu wafahamu. Na kuna aya ambazo hata ami mtu ambaye hakusoma yuelewa. Kwa mfano وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا نان يمبيا فهم معناك وعبد الله ولا تشركوا بي شيء مبدوني الله مسمشركي شيء نشوت نان هايلي معنى آي إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة من يكون مشركي شاء الله نحرام كون يبيبون نان هايلي معنى آي إكواز سيو حتى عام سب الله مكترم شيء كتابه كيون حجة قولي مين سسم كسيما كيليويك كبيسة معناك حجة شسمام haya simama hujja haya madai wanaoyadai kwa nyinyi hamwezi kuelewa Qur'an. Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah kumalizia aelezea tukio la bwana mmoja katika awamu anadimueleza yeye kuhusu mmoja katika marafiki zake ambao walikuwa wakiomba maiti, asema nikamwambia inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هي آية كنا متوهلين كوازتو الله سميه من يكفنا ذنب الشرك ما ذنب من جينا ويزا كسميه لكن الشرك يسميه كفنا مبكا وتبيا في الدنيا أسيما يولي منزانك وكان ينبيا ويهو ويزي كيليوا هيو آية ويزي كيليوا وسي انجليه من بكو جتفتيا آية زا قرآن نوويلي يولوت ايو اچي وعلماء تنوالي سياوة ساسا wale wakubwa kama Imam Shafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifa, Imam Malik, wale ndio walikuwa waelewa. Yule bwana asema mimi nikamezea. Tukaenda mimi nilika nyumbani kwake. Asema akaja binti yake. Mdogo hivi. Alipokuja sema nikamuuliza, huyu nani? Sema huyu ni binti yangu. Masha Allah, basi itakuwa vizuri akiwa mkubwa umuoe. Yule bwana akakasirika. Sema nini? Nasema tu akiwa mkubwa itakuwa vizuri umuoe wewe. Sema wewe hujui kama ni haramu mimi nitamuaje binti yangu? Na Allah yasema hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum. Allah ameharamisha mama zetu na watoto wetu wa kike, banati zetu. Akamwambia wewe huielewi Qur'ani mpaka maulama. Mbona unatoa aya wakati ulikuwa utaka dalili? Ulikuwa waelewa kumbe? Untoa aya wakati wajua sasa nina hoja. Wakati unapotolewa hoja dhidi yako katika Qur'an wakataa. Na hivi ndivyo walivyo ahlul bid'ah. Zile dalili zinazokwenda kinyume na wao wasichukia sana. Hii ndio hali. Allah haridhi chochote kile kuabudiwa pasi na yeye subhanahu wa ta'ala. Tukuja kusoma la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Hata akiwa malaika aliye karibu zaidi na Allah na mtume katika mitume wa Allah, Allah hakubali kumshirikisha pamoja na yeye subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.